छुटे आना छुटे मोसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही बोलना बोलना तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना मर के भी वही तो से न मुड़ना छुटे आना छुटे मोसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही बोलना बोलना, बोलना। लड़की नहीं है तुम्हें गरम मामला।